zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. A w tym serwisie najnowsze informacje z Włoch, gdzie trwa akcja ratunkowa po tym, jak lawina zasypała hotel. Powiemy też o śledztwie dotyczącym posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. A także o powrocie fotoradarów w Warszawie. 4 osoby zabite, ponad 20 zaginionych. To ostatni, ale wciąż nieostateczny bilans zejścia lawiny na hotel w środkowych Włoszech. Z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie żywych ludzi pod tonami gruzu i śniegu. Akcja ratunkowa jest bardzo trudna, bo hotel był położony w górach na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. W hotelu, jak ustalono, mogło znajdować się nawet 35 osób. Dwie ocalały, ponieważ w momencie zejścia lawiny znajdowały się na zewnątrz. Po przybyciu ekip ratunkowych po 4:00 nad ranem w stanie skrajnego wychłodzenia odwieziono je do szpitala. Członkowie Górskiego Pogotowia Ratunkowego poinformowali, że czoło lawiny, która zeszła w środę po godzinie 17:00 w następstwie kilku silnych wstrząsów sejsmicznych miało co najmniej 300 metrów długości. Zdołała ona przesunąć hotel o kilka metrów i zmieść piętro, na którym były pokoje gości. Pomieszczenia na parterze i podziemia wypełnione są kamieniami, fragmentami drzew i śniegiem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki informacje z kraju. Po wnioskach części opozycji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. Ma zbadać jego organizację i przebieg. Posłowie PO i Nowoczesnej zablokowali wtedy mównicę sejmową. Była to ich reakcja na decyzję marszałka Sejmu, który wykluczył z obrad jednego z posłów Platformy. Marszałek Marek Kuchciński przeniósł następnie obrady z sali plenarnej do kolumnowej, gdzie została przyjęta m.in. ustawa budżetowa. Zdaniem części opozycji głosowanie było nielegalne. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił w Trójce, że zdaniem rządzących głosowanie 16 grudnia odbywało się zgodnie z prawem. Naszym zdaniem wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa. To zostało również potwierdzone nie tylko przez prezydenta podpisem, który również, zwracając uwagę na przepisy prawa, nie dopatrzył się naruszenia jakiegokolwiek prawa, ale również przez agencje ratingowe, które bardzo pozytywnie odniosły się do zmian, które zachodzą w Polsce, również tych gospodarczych, a przecież ważnym elementem gospodarki jest również budżet. Marcin Święcicki z Platformy przekonywał w Trójce, że jeśli ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Sejmie, to powinien to być marszałek Kuchciński. I nie chodzi tylko o przebieg głosowania nad budżetem. Raz, że chciał odsunąć media z Sejmu. Po drugie, wyrzucił posła Michała Szczerbę. Wszyscy oglądaliśmy w telewizji, że nie wiadomo dokładnie dlaczego. Potem przez 3 tygodnie w ogóle go nie było w Sejmie, żeby nawet rozmawiać się, o co chodzi, jakby jakoś próbować wyjaśnić. A tymczasem marszałek Sejmu od posłów, którzy blokowali mównicę, oczekuje wyjaśnień. Wysłał do nich pismo w tej sprawie, o czym informuje Andrzej Grzegorzułka z Kancelarii Sejmu. Marszałek Sejmu chciałby właśnie takie wyjaśnienia otrzymać. Chciałby otrzymać informacje na temat tego, co było bezpośrednią przyczyną, co motywowało albo co kierowało posłami, którzy zdecydowali się na takie działanie 16 grudnia. Pismo od marszałka komentował poseł Nowoczesnej Michał Stasiński. Traktujemy to jako próbę zastraszenia, ale mogę powiedzieć, panie marszałku, my zastraszyć się nie damy. Z kolei szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział, że odpowiedź na pismo wyśle jutro. Trzej Afgańczycy odnalezieni w naczepie Tira w Makowie Podhalańskim są już na Słowacji. Młodzi mężczyźni wsiedli do ciężarówki najpewniej na Węgrzech. 2 dni temu zostali znalezieni w Polsce. Teraz strażnicy graniczni przekazali ich słowackim służbom. Od początku było wiadomo, że oni nie chcą zostać na terytorium naszego państwa, tylko deklarowali, że oni się udawali na terytorium Belgii i Niemiec. Więc tutaj nie było też podstaw do objęcia ich ochroną międzynarodową, czyli na przykład statusem uchodźcy bądź ochroną uzupełniającą. W momencie przekazania cudzoziemcy znajdowali się w dobrym stanie psychofizycznym. Dostarczyliśmy im ciepłe ubrania, ponieważ mamy sezon zimowy, a oni wcześniej nie posiadali właśnie tego typu ubrań. Mówiła Dorota Kądziołka z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Afgańczycy zostali odnalezieni w naczepie. We wtorek mówili, że mają po 10, 15 i 17 lat, ale po przeprowadzeniu badań kości w szpitalu w Zakopanem okazało się, że 2 z nich jest pełnoletnich, a tylko 1 nieletni. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze ostrzeżenie dla warszawskich kierowców. Po roku nieobecności do stolicy wracają fotoradary. Urządzenia odsłania Inspektorat Transportu Drogowego i sprawdza, w jakim są stanie, mówi Łukasz Majchrzak z ITD. Muszą zostać zaktualizowane oprogramowania tych urządzeń, muszą zostać zainstalowane odpowiednie moduły, które pozwolą na transmisję danych pomiędzy urządzeniem rejestrującym a systemem informatycznym. Fotoradary zaczną robić zdjęcia dopiero za kilka miesięcy. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Martwiliśmy się, że może być straszne lanie, ale nie. Nasi szczypiorniści dzielnie walczą w Mistrzostwach Świata z Francuzami, a ci i bronią tytułu i są faworytami tego turnieju, a z biało-czerwonymi w pierwszej połowie kompletnie nie potrafili sobie poradzić. Po 30 minutach było 13-13. Po przerwie trójkolorowi nieco podkręcili tempo i Robert, na tę chwilę mamy jaki wynik? W tej chwili 26-22 dla Francji. Która minuta? 55, szósta się zaczęła. Czyli niecałe 4 minuty do końca tego spotkania. Po niezłych wiadomościach z Francji, dużo gorsze z antypodów. Agnieszka Radwańska już w drugiej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Australian Open. W dwóch setach ograła ją Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni. O jeszcze większą niespodziankę w turnieju tenisistów postarał się Denis Istomin z Uzbekistanu. W 5 setach pokonał samego Nowaka Dżokowicza, a ten po meczu na konferencji prasowej zachował się z klasą. Słowa uznania dla Denisa za dzisiejszy mecz, bo grał niesamowicie i zasłużył na tę wygraną. Był lepszy w kluczowych momentach. Grał agresywnie, serwował świetnie i precyzyjnie. Ja dałem dziś z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Jestem rozczarowany, ale muszę pogratulować mojemu przeciwnikowi. Porażki Radwańskiej i Dżokowicza to jedyne niespodzianki czwartego dnia Australian Open. Z niżej notowanymi rywalami radzili sobie na przykład Rafa Nadal, Milos Raonic, Dominic Thiem czy Gael Monfils, a upań Serena Williams, Karolina Pliszkowa, Gianna Conta i Dominika Cibulkowa. Pozostajemy w Australii, bo tam trwają szybowcowe Mistrzostwa Świata, a Sebastian Kawa nie tylko zwyciężył w klasie 15-metrowej, ale jest też wiceliderem klasyfikacji generalnej i zmniejszył stratę do prowadzącego Makoto Ichikawy z Japonii. Na trzeciej pozycji inny nasz człowiek, Łukasz Grabowski. Kończymy biatlonem i informacją o dobrym występie Moniki Hojnisz w zawodach Pucharu Świata w Anterselwie. W biegu na 15 kilometrów zajęła 7 miejsce. Wygrała Niemka Laura Dallmayr, a w meczu Francja-Polska? Jaki wynik, mój drogi? 26-24, nasi atakują, 57 minuta. No to jest nieźle. To teraz ty patrz. Dobra. Wieczorem i w nocy na północy, na zachodzie i w centrum marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Już się zaczęło. Mamy informację o tym, że gdzieniegdzie pada i temperatura poniżej zera i zamarza. Na południowym wschodzie z kolei rozpogodzenia, ale tam za to bardzo zimno. Na Podhalu i na Podkarpaciu temperatura spadnie do minus 20 stopni albo i niżej. W centrum minus 6, a nad morzem temperatura do plus 1 stopnia. Jutro na północy i w centrum na drogach wciąż może być ślisko, gołoleć o poranku na pewno. Nad morzem do tego silny wiatr. I temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu przez 0 w Warszawie do plus 2 stopni nad morzem. Od Szczecina po Trójmiasto plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Cantwright. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. I dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Ależ to jest kontaktowy sport. Da, oni się tak mogą bezkarnie przytulać na boisku. Tak, uśmiechnęłaś się. Padają sobie w ramiona. No widzieliście, jak tak się... Było, ale też szarpią. Ostro tulili, powiedziałabym. Kontaktowy i kontuzyjny. Szarpią się też przy tych przytuleniach. No widziałam, to taki ostre relacje. 26-24 dla Francji, dodajmy. Niecałe 3 minuty do końca spotkania. Chłopakie gdęby, prawda? To prawda. Nie grozi im gołoleć, prawda, na tym boisku? Nie. Ani mgły. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Druga płyta duetu Xanax nosi tytuł Forward. Xanax zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy przybliżyłeś już technologię seniorom w swojej rodzinie? Aktualnie próbuję oderwać babcię od czytnika e-booków, a dziadka od laptopa, na którym gra w strategię. Gdy skończą, mogę im oczywiście coś przybliżyć. Wojtek i Reneusz zapraszają po prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Na przykład po smartfon Huawei Y3 drugiej generacji z technologią LTE i kamerą za 399 zł. Technologia tak ma.

Spotkanie pomiędzy Francją a Polską w piłce ręcznej zakończyło się. No, udało nam się strzelić jeszcze jedną bramkę. Właściwie po prostu strzeliliśmy ją. Nie tyle się udało, więc zakończyło się z wynikiem 26-25 dla Francji. Trzymając się jeszcze liczby na rozpoczęcie programu alternatywnego, The White Stripes Seven Nation Army z płyty Elephant, wydanej w roku 2003. Uważam, że bardzo odświeżającym ćwiczeniem jest uświadomić sobie od czasu do czasu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy lubią od czasu do czasu ponarzekać, że wszystko już było. Więc fajnym ćwiczeniem jest uświadomienie sobie, że są już na świecie ludzie, którzy poruszają się swobodnie, umieją pisać, umieją liczyć, być może uczą się już drugiego, trzeciego języka. Słowem mają lat na przykład 9 albo 10 i dla nich jest to album, który ukazał się jeszcze zanim pojawili się na świecie. I co więcej, ja jestem obecnie na takim etapie, na którym wiem, że płyty nagrane tak pięknie jak Elephant przez duet The White Stripes mają swoje drugie, trzecie, czwarte i piąte życie, bo w moim domu ta płyta gra w kółko, a słuchają jej tym razem moje dzieci. Więc gdyby ktoś chciał podpowiedzi ewentualnie, jaka muzyka może być takim dobrym przejściem od tego słuchania muzyki trochę jednak dziecięcej do słuchania muzyki, która może połączyć rodziców i dzieci, to The White Stripes jest świetnym wyborem. No i to tyle pogadanki na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Teraz już będzie dużo muzyki. I'll be the biggest fan. makes me think I win. Why it's in the lies, adopting another lifestyle. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, over and over again. Za sprawą Lucy postanowiłam odszukać, za sprawą Lucy, która zaśpiewała I Don't Wanna Be Funny Anymore, odszukać zespół Clap Your Hands Say Yeah. No i to właśnie oni przed chwilą wystąpili na naszej antenie w nagraniu sprzed wielu, wielu lat i przy okazji zaczęłam sprawdzać, co u nich właściwie słychać i jaka sytuacja, jeżeli chodzi o myślenie o nas, słuchaczach. No i okazuje się, że na rok 2017 zaplanowany jest nowy album tego zespołu, Clap Your Hands Say Yeah. Przy okazji poza anteną rozwinęliśmy z Bartkiem Gilem no taki po prostu worek wspomnień, jak to jeździło się do Berlina na koncerty tych zespołów. Bartek mówi, że widział ich jeszcze w ogóle zanim cokolwiek wydali i udało mu się wejść na jakiś super zamknięty koncert. Ja pamiętam koncert, który już był biletowany, ale też był koncertem w takim otoczeniu osób, które wiedzą już, że istnieje taki zespół. No jest coś niesamowitego w tym takim poczuciu, kiedy ludzie spotykają się gdzieś w jakiejś sali koncertowej, mniejszej, większej, nieważne, ale to jest dopiero ten początek zespołu i ci ludzie mogą tak na siebie spojrzeć, się rozpoznać. To my już wiemy, a potem to oczywiście się zmienia w czasie. Jeżeli się zmienia tak, że zespół ma coraz więcej fanów i jednocześnie cały czas gra interesującą muzykę, no to wtedy jest po prostu najpiękniej. Idę teraz tą drogą takiej higieny ucha dzisiaj, pożyczę sobie tę nazwę, czyli gitary i wyrafinowanie w podejściu do kompozycji, do budowania utworów i zostaję też daleko, czyli w Stanach Zjednoczonych. We'll be right back. topory kontra koronki albo potwory kontra mróweczki w muzyce Battles. Nagranie Nonviolence z ich najnowszej płyty. No i pozostaniemy w Nowym Jorku, bo to jest tak, że można w życiu nie dotrzeć do jakiegoś miejsca, ale jak się troszeczkę poczyta, poogląda, a w moim przypadku przede wszystkim posłucha, to można mieć naprawdę bardzo dużo do powiedzenia na temat miasta, którego się nie widziało. Ja tak mam w przypadku Nowego Jorku. Nigdy nie byłam, ale wydaje mi się, że jestem w stanie opowiadać przynajmniej o niektórych aspektach, co oczywiście może być całkowitą ułudą, nieprawdą i no, myśleniem o sobie zbyt dobrze. Ale trzymając się muzyki, to teraz taki mały, niezwykły, tak myślę, jeżeli chodzi o konstrukcję i pomysł formalny, utwór Beastie Boys, a potem solidna odpowiedź ze strony żony, tak naprawdę, jednego z nich. Pants are too-

Zespół Bastard Disco to polski zespół i ich debiutancka płyta Warsaw Wasted Youth nadchodzi. Tymczasem, jeżeli mogę połączyć dwa programy, to program alternatywny z Radiowym Domem Kultury, połączę za sprawą płytę, którą teraz przypomnimy, Long Story Short, to jest płyta Mateusza Franczaka, nagranie Krajenki już za chwilę na naszej antenie rozgości się wygodnie, ale przypominam, że to jest album, który poza wspaniałą muzyką ma też bardzo intrygującą okładkę. To zdjęcie, na którym w świetle widać zebrę, a za zebrą czai się drapieżnik. O okładkach, o tym, jaką mają siłę, czy w Polsce są ładnie projektowane, dobrze projektowane i co podoba się ludziom, a co podoba się specjalistom, rozmawiać będziemy właśnie w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. A to w związku z konkursem na okładki płyt, który odbył się, został zakończony, wyłoniono zwycięzcę publiczności, specjalistów i dziennikarzy. I o tym, nie tylko o tym, w najbliższą sobotę po godzinie 12 serdecznie zapraszam.